kupika, wewe ni Ebeneza. Kwa upendo wako, mengi nimepita, yamenifundisha kuvumilia. Watu wanauliza, mganga wangu nani? Nami ninawajibu, mganga wangu ni wewe. Mana waliloga sana, ili nianguke. Ukanitetea, haukutaka nijute. Ukaruhusu mema, mimi yanifikie. Kwa upendo wako, ili waibike. Si kwamba nitenda mema kwako Mungu wangu, ila kwa huruma zako ukaniepusha uchungu. Nitende baya ama jema uko pande wangu, na umejawa na hasira dhidi ya adui zangu. Walipoteza michezo yao, ukaruhusu nipite. Ili uniokoe, kesho nishangae. Nikavaa mitumba, wakavaza dukani, ila nikapendeza zaidi yao jamani. Ni kweli sijajenga, nina shida nyumbani. Wapo waliojenga, kuna wanatapatapa. Wayauliza, mganga wangu nani? Nami ninawajibu, mganga wangu ni wewe. Mana waliloga sana, ili nianguke. Ukanitetea, haukutaka nijute. Ukaruhusu mema, mimi yanifikie. Kwa upendo wako, ili waibike. Wamekubali Jaga michezo yao, ukaruhusu nipite.